Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę. Chciałbym, żeby ta pierwsza godzina przynajmniej tradycyjnie już zresztą była pogodna, szczęśliwa i wakacyjna, no bo kiedyż może być taka, jeśli nie dzisiaj właśnie. O szczególności tego dnia już chyba nikomu, a zwłaszcza uczniom, przypominać nie trzeba, więc cóż, przygotowałem taki bukiet muzyki głównie luzofońskiej na tę pierwszą godzinę w nadziei, że jakiekolwiek chmury zebrały się nad Państwa czołami, to ta muzyka je przepłoszy. Byłem parę dni w Lizbonie ostatnio, niewiele płyt przywiozłem, jakoś nie było nic nowego, ale znalazłem album nowy i być może pierwszy, jedyny takiej dziewczyny, która nosi pseudonim, jak się wydaje, choć może to być i kaboverdyjskie imię, Neuza. Pani wygląda bardzo przyjemnie, ma szałowe kolczyki, ale przecież nie dlatego kupuje się płytę. Ten album od pierwszej do ostatniej nuty sprawił mi przyjemność. Ja ciągle szukam takiej dziewczyny, która mogłaby stać się pewnego dnia piątą muszkieterką tych wspaniałych kaboverdyjskich rytmów, bo mamy przecież Sarę i Lurę i Majrę i Wiejrę, ale lata mijają i nie jestem w stanie nikogo do tego szeregu przyłączyć. No więc może ta dziewczyna właśnie, Neuza, zatem w zjeście po raz pierwszy. artificiel, ta bacia se morna. Nie obejrza ta bacia se sam. Aurea Natalia ta corre no su. Oi, alinza lenda nio mare oficial, ta bacia se morna. Nie obejrza ta bacia se sam. Aurea Natalia ta corre mazuca. Dipozi baju che il serenata te madrugara. Nion ton cicita canta versa. Oh, che il tempo canta mas. Oi. Dipozi baju che il serenata te madrugara. Nion ton cicita canta versa. Oh, che il tempo canta mas. Annuncia lembra mio mare oficial. Ta bacia se morna. Nio beja ta bacia se sa. Aurea Natalia ta corre mazur. Oi. Anunța lembra nio mare oficial. Ta bacia se morna. Nio beja ta bacia se sa. Aurea Natalia ta corre mazuca. Anunța lembra nio mare oficial. Ta bacia se morna. Nio beja ta bacia se sa. Aurea Natalia ta corre mazur. Oi. Nio mare oficial, ta bacia se morna. Nio beja ta bacia se sa. Aurea Natalia ta corre mazuca. Prawda, że miło to Neuza po raz pierwszy w Sieście. No jest głos, któremu pewnie brakuje charyzmy i Sary, Mayry, Lury i Wiejry, ale muzyka tej płyty sprawi państwu frajdę. Obiecuję, od pierwszego do ostatniego taktu. Tym przynajmniej, którzy cenią sobie takie pogodne kaboverdyjskie chrumkanie cavaquinho. Trochę a propos, właśnie jak przyszedłem dzisiaj do radia, żeby spotkać się z państwem, to dostałem taki krótki liścik z festiwalu Skrzyżowanie Kultur, który to liścik informował mnie, kto mianowicie pojawi się na festiwalu, i z wielką radością zauważyłem, że pojawi się tam nasz siestowy, może jeszcze nie przyjaciel, ale z pewnością kolega. Sympatyczny starszy pan nazwiskiem Zeluisz, i myśmy wielokrotnie do jego muzyki w Sieście sięgali. I sięgniemy jeszcze bez wątpienia, bo on w końcu września na festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. No ale o tym dowiedziałem się dopiero przed chwilą, więc nie mogłem już przywieźć jego płyty ze sobą. Natomiast jeśli już jesteśmy na Cabo Verde, co jest moim zdaniem miłym zajęciem, to zostańmy tam jeszcze przez chwilę w towarzystwie dżentelmena, którego ja sobie ogromnie cenię. Mianowicie to jest Boyże Mendes. Ja nie całkiem rozumiem, czemu jego gwiazda nie jest pierwszej wielkości. Właściwie mało kto go zna. Pamiętam, kiedy jeździliśmy z Sarą Tavares po Polsce w naszych siestowych koncertach. Ona wykonywała tam jedną z jego kompozycji, czy też kompozycję wspólną, którą na jej płycie wykonali w duecie. On przez jakiś czas zresztą był muzykiem jej zespołu. No, ale dość powiedzieć, że Sara na każdym koncercie w Polsce opowiadała o Boyu, że Mendesie. I ku mojemu zakłopotaniu, może nie rozpaczy, ale zakłopotaniu, polska publiczność przyjmowała cały ten wywód w absolutnej grobowej ciszy, jakby nigdy wcześniej o Boyu nie słyszała, mimo że myśmy się tutaj w Sieście tak starali. No więc postaramy się jeszcze. Boy dzisiaj w Sieście, może nawet ułożymy sobie jakiś jego wesoły tryptyczek. Maneira de salvar nossa situação. Só para mim esse mundo tem que renascer. Escolher uma maneira de viver. Maneira de viver sim um bom cristão. Maneira de salvar nossa situação. Amiga, mama, dança com baieto. Amigos, rasta, reggae com baieto. Amigo, Delson, dança com baieto. Amigos que lá reggae com baieto. Ei! Está aí a boa. pra ganhar. Hoje, irmão, vou poder decidir. Olhar pra manhã do bom tempo pra fazer. Orientar, enfrentar, vou vir. Vou ter tudo pra dar, vou ter tudo pra ganhar. Hoje, irmão, vou poder decidir. Amiga, mamã, dança com banheiro. Amigo, rasta, reggae com banheiro. Amigo, Delson, dança com banheiro. Amigos, Vila, reggae com banheiro. You say, mama, bingi des, mama, bingi des, mama, bingi des, bingi des, bingi des. Mama, bingi des, mama, bingi des, mama, bingi des, bingi des. Że Mendes osobiście, ale on często też pojawia się w Sieście, ale także na półkach z płytami jako kompozytor. Jest kimś takim, jak kiedyś był, nie wiem, Beleza, jak dzisiaj jest wciąż Teofilu Chantre, czy Paulinho Vieira. Słowem, napisze niewiarygodne ilości świetnych piosenek, po które potem sięgają inni. Jak dziś w Sieście Mariana Ramos. Paixão, se hoje não está cá. planta, pra mó que gela, que seduzir, que dá tudo riqueza, ouro e amor. África, bongo lá, milá, um cresso, pá. África, bongo lá, onilá. Mas Zambila tem gambê, tem ganza. Na voz dança Janila tem sabura com gostar. Sabe na mim, sabe na voz, sabe na nos mexer. Que gela, que serzinho, que dá tudo de beleza, dom e paixão. Se hoje um está canta pra mó que gela, que serzinho, que dá tudo de riqueza, oi amor. África, bongo lá, milá, um cresço, África, bongo lá. Ramusz śpiewała piosenkę, którą napisał i skomponował Borys Mendes, jeden z naszych ulubionych kaboverdyjczyków. W tym sformułowaniu jest, proszę zauważyć, pewna dwuznaczność. Jak mówimy kaboverdyjczyk, to może oznaczać, że pochodzi on z Wysp Zielonego Przylądka, ale na zdrowy rozsądek może oznaczać także, że urodził się na Przylądku Zielonym. I w przypadku Borysa Mendesa obie te myśli są bliskie prawdy, a wręcz są to fakty, bo Boy chyba jest nawet obywatelem Cabo Verde, Wysp Zielonego Przylądka, tam lubi i mieszkać, i muzykować. Natomiast urodził się faktycznie w Dakarze, który to Dakar, jak państwo pamiętają, zawiera faktyczny przylądek zielony. Jak ktoś się z Dakaru wybierze na długi spacer piechotą, no tak jak powiedzmy sobie z Żoliborza na Starówkę, no nawet nie taki długi, to dojdzie na sam koniuszek, na samą krawędź zachodnią afrykańskiego kontynentu, na przylądek zielony. Właśnie, który nawiasem mówiąc wcale nie jest zielony, tylko jest taką piaszczystą, płową, skalistą masą. Proszę kiedyś zajrzeć. Ja obiecałem, że Boyże Mendes dzisiaj się pojawi nam w tryptyku, no więc pojawił się już osobiście, potem jako kompozytor. Niech pojawi się teraz jako współtwórca, bo on lubi pisać także piosenki z kolegami i potem nawet wraz z nimi te utwory wykonywać. I z radością zauważyłem jego obecność na ostatniej płycie Paulo Floresza. Que vapor mandou ela fazer? Mundo gira, a menina é você. Menina cresceu, esqueceu da picada, mordida da cobra seca. É a vida, é a terra, é a água. Que vira primeiro, vira primeiro. Que mora ao lado da lagoa. O tempo voa, o tempo sabe que magoa. Então vem, menina, vem. Que o tempo tem é o teu cabelo. Tu és paz. Água da lagoa, água da lagoa. Dentro de você não cresce na vida. Gente boa natureza, doçura de ali. Dentro de você cresço na vida, gente mais natureza, deusa de manhã. Boyże Mendes gościnnie u Paulo Floresza. A skoro Paulo, to jesteśmy już w Angolii, a skoro jesteśmy w Angolii, to właściwie nic nas nie powinno powstrzymywać przed takim no, solidnym, nawet jak nas jest, rozbrykaniem się po okolicy i przed zajrzeniem do, może nie wszystkich, ale do paru jeszcze dawnych portugalskich kolonii w Afryce. No ich było kilka, jak Państwo pamiętają, oprócz Cabo Verde to Gwinea-Bissau, Angola, słowem właśnie jak najbardziej na miejscu obecność Paulo Floresza, Mozambik, można by jeszcze dorzucić wyspy Świętego Tomasza i Książęcą. Słowem, jest z czego muzycznie wybierać. Oczywiście moim ukochanym artystą z Mozambiku był, jest i będzie zawsze Afrique Simon, ale niech mi Państwo wierzą, że nie mam jego płyty, tej słynnej płyty, gdzie on sobie figlował na okładce w takich wielkich, nie wiedzieć czemu, włochatych butach, jakby mu było naprawdę chłodno, co w Mozambiku, proszę mi wierzyć, jest mało prawdopodobne. No ale dzisiaj nie wystąpi niestety nasz ulubieniec, ale pojawi się taki zespół transowy, bo może za dużo tutaj było tego także i muzycznego brykania. Przed chwilą powinniśmy się trochę uspokoić. Ten transowy zespół z Mozambiku nazywa się Eufuro. Ale proszę się nie obawiać, to nie będzie żadna muzyka klubowa, tylko raczej takie spokojne, akustyczne szuranie. Ayashankale inteye, alopana nginteye. sikini Eta kasaka ekawe Mano Nginte Palo pwena nginte Tata malie Konanari ya uwo Konanari ya uwo Mbukule konanari ya uwo Konanari ya uwo Mapara malie Konanari ya uwo Proszę, to transowy zespół z Mozambiku. Ja wiem, oczywiście państwo mają rację, sądząc, że słowa transowy używam niezgodnie z jego pierwotnym znaczeniem. Natomiast no, tak trochę uogólniam, bo dla mnie transowa muzyka z definicji jest taką, w której po prostu nic kompletnie się nie dzieje i w związku z tym można w ten najchętniej błogi, a czasami szałowy trans wpaść. To jest muzyka, która w sieście zdarza się rzadko, bo ja nieodmiennie mam wrażenie, że muzykę transową tworzą ludzie, którzy kompletnie nie mają poczucia formy. Co jednak, no nie mówię, że od razu powinno być karane więzieniem czy grzywną, ale jest pewną wadą, jeśli mówimy o muzyce. Nie tylko o muzyce zresztą. A zatem, żeby mnie i państwo nie posądzili, że ja nie mam wyczucia formy w sposób skandaliczny i po raz nie wiem już, który dzisiaj pół godziny wprowadzam kolejny utwór, to się streszczę. To jest nasza dobra znajoma, tym razem z Gwinei Bissau, właśnie Eneida Marta. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyo, misti ojao, una luta, ma kujitu tenku luta, sin vingança buna venci. Thank you. Z Gwinei Bissau. Eneida pożegnała też nas już z krajami luzofońskimi, z regionem Afryki, w którym dominował i do dzisiaj jest ważny język portugalski. Co nie oznacza, że się pożegnamy z Afryką. Mamy jeszcze kwadrans w tej godzinie, to może zostańmy na tym kontynencie tak bardzo sieście i mówiącemu te słowa bliskim. Zwłaszcza, że z radością przypominam, no bo nie dzielę się tą informacją pierwszy raz, już myśmy o tym wspominali, że wraca w cyklu siestowych koncertów po roku bolesnej nieobecności Richard Bona. Nasz być może ukochany siestowy artysta z Afryki, w każdym razie jeden z tych założycielskich. Ja pamiętam, że na pierwszej siestowej płycie lat temu, no niestety 10, w tym roku 10 nas czeka, już pojawił się Richard i potem chyba był no nieomal na wszystkich. A zatem Richard wraca z chyba 6 koncertami w końcu października i będziemy, o ile pamiętam, w Głogowie, będziemy w Gdyni, będziemy w Bydgoszczy, będziemy w Krakowie, jeszcze gdzieś, więc proszę się rozglądać, ja jeszcze wielokrotnie o tym będę przypominał, a my tymczasem sięgniemy do naszej wciąż jeszcze ciepłej, no przesadzam, już tylko letniej, okolicznościowej płyty Siesta Festival, Siesta Studio 2014. tunye bono mbenga Emale ya biso makane Didale koisinga Njeba malangwa no wana Mama toni mbuleri Mbate wa sopo Namu wano mabu wabjonga Lovole ya babona babemwa Mbando sen, sen, sen Monini ya bato Tumaladi mudi mando Nduta nune bakomba Mbando sen, sen, sen Kaladu kunini ya bato Amune wande Sunti mbamuwa Ibenjebe sibi Unini ya mwekwa hende liena Kata masima Kasima kata mulopo Makro makro bende kenge Basibi unini ya mwekwa hende Kata masima Kasima kata mulopo Bango bambo toli Babimo Dikata masima Kova Dikata masima Asima kata mulopo Ese tumama ya nove Lambo manongo nwe bende mba Dikata masima Asima kata mulopo Mbole tamamba Sen, sen, sen Dikata mba Dikata masima Asima kata mulopo Mbando sen, sen, sen Richard wraca do Polski na serię siestowych koncertów. Proszę się rozglądać, może będziemy gdzieś w okolicy. A jest w sieście z nami sąsiad Richarda poniekąd z Gabonu, a to dosłownie za miedzą. Choć ta miedza rozległa i trudna do przejechania, zwłaszcza w porze deszczowej, to właściwie nieprzebyta. Z Gabonu Pierre Akendenge. Sabove ilo balobi wawe meno ke love ore motonda evero sabove setaniko soria soria soria mele bonome amenga menge kenyale itonda se repondia fo sabove Make again. I am your pambi, I am mi vanga nyoro. Be abasote, woma esa jinani. Be. Ibe. Menda kadiene, emenoka ulongozo. Radierene, inoka kerene. Itandi sa zomie na ye. Sabore, sabore, sabore, sabore, sabore, sabore, ritorna nel resto. Rakendenge z Gabonu. A my powoli się żegnamy z Afryką dzisiaj w Sieście. Tak jak żegnamy się z wakacjami nieuchronnie. Tak między nami mówiąc, to ja wiem, że uczniowie trochę łkają, ale tak najbardziej to pewnie łkają rodzice. Czy to dla nich jest najbardziej bolesne. Moi synowie to się specjalnie szkołą nie przejmują. To ja głównie drżę i rozpaczam tak, jakbym sam poszedł do niej drugi raz. No więc od jutra już będzie pełnia grozy, a słowem chciałbym, żeby ta dzisiejsza siesta jeszcze rzeczywiście trochę światła nad głową nam dała i trochę radości. Więc skoro żegnamy się z Afryką, to zróbmy to w wielkim stylu. Angelique Kidjo, przypominam sobie jej koncert na ostatnim Siesta Festiwalu i myślę, że to był jeden z mocniejszych momentów takich moich muzycznych doznań w ogóle w życiu. Szkoda, że państwa tam nie było, a jeśli byliście, to pamiętacie. Shango! Shango wa lokeo, oya lo ni jore. Shango wa lokeo, oya lo ni jore. Namore koma kopele pele. Namore koma kopele pele. Maranju la roni ikonju desileri. Bonjour les sileri. Joy Kidjo. A siesta powróci w stosownym momencie. Zapraszamy do reklamy. Ania przywiozła z urlopu fotkę przystojnego Greka. A ty kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Tiguan z rabatem do 16 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101% i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Tiguan może być twój. Volkswagen. Das Auto. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Arkadiusz Ekiert, witam. Zapraszam do Radio Nawigatora, serwis dla kierowców, w którym informujemy o utrudnieniach i korkach na drogach. A dziś ostatni dzień wakacji, trwają powroty z urlopów, na drogach jest więcej aut niż zwykle w niedzielę o tej porze. Policja i my apelujemy o ostrożną jazdę. Na drogach można spodziewać się dziś większej ilości patroli policyjnych, liczby patroli policyjnych. No i są też niestety wypadki. Taki wypadek zdarzył się w województwie lubelskim na drodze krajowej numer 17, miejscowość Tarzy Miechy, odcinek Krasny Staw Zamość. Zdarzyły się tam dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna, wprowadzono tam ruch wahadłowy. Nie ma natomiast już utrudnień w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 16, w miejscowości Bagienice na odcinku Biskupie z Mrągowo. Tam zdarzyły się trzy samochody, droga przez jakiś czas była zablokowana, teraz ruch jest już przywrócony. Nasz numer do Radio Nawigatora 22 5320, 22 5320, czekamy na informacje od kierowców. Kolejny Radio Nawigator za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. 16 minęła, mamy niedzielę, 31 sierpnia. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Jest pierwsza reakcja prezesa Kaczyńskiego na sukces premiera Tuska. Premierem był złym, bardzo złym, ale życzę mu jak najlepiej. Prezes PiS oczekuje od politycznego rywala, że w Brukseli zajmie się polskimi sprawami. To się nie zdarza zbyt często. Pierwszy przywódca Solidarności i obecny razem powiemy o uroczystościach 34. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Wulkan na Islandii znów daje o sobie znać. W ruchu lotniczym ponownie ogłoszono alert. Jarosław Kaczyński składa Donaldowi Tuskowi gratulacje i życzy powodzenia na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Prezes PiS nie kryje przy tym, że oczekuje od ustępującego premiera załatwienia w Brukseli spraw ważnych dla Polski. Premierem był złym, bardzo złym, ale życzę mu jak najlepiej jako przewodniczącemu Rady Europejskiej. Gratuluję tego wyboru. Jest tylko pytanie, czy to będzie sukces osobisty, czy to będzie sukces Polski. Prezes PiS liczy, że Donald Tusk zajmie się choćby kwestią pakietu klimatycznego i jego rozwiązań niekorzystnych dla naszej gospodarki, czy sprawą wizerunku Polski i powracających oskarżeń o udział w Holokauście, stwierdził Kaczyński. Pytany o to, kto mógłby zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera, stwierdził, że trudno mu prognozować. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tak, iż wybór nowego premiera będzie związany tylko z relacją tej osoby z Donaldem Tuskiem, bo no byłoby to wtedy naprawdę bardzo niedobrze. Tu najczęściej padają dwa nazwiska, Ewy Kopacz i Tomasza Siemoniaka. Oboje mają swoje zalety, przyznaje koalicjant. Poseł PSL Stanisław Żelichowski mówi przy tym, że raczej by stawiał na obecnego ministra obrony. Bardzo szanuję i panią marszałek, i pana ministra Siemoniaka. Myślę, że różnica między nimi polega na tym, że Siemoniak nauczył się do perfekcji działać w strukturach. Porządkowo rozgarniasz w wojsku, bo działał na struktury, nie na poszczególne osoby. Pani marszałek jest bardziej uczniem pana premiera Tuska i będzie działała na osoby. No, gdybym ja miał wybierać, to bym działał raz w strukturach, nie w osobach. Donald Tusk już w najbliższych dniach ma zaproponować nazwisko swojego następcy. Stanowisko w Brukseli obejmie 1 grudnia. Teraz w serwisie Gdański uroczystości 34. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W sposób szczególny pragnę podziękować za to, że mogliśmy Dom Wolności, który jest dębem solidarności w walce o wolność, wkopać tu na terenie Stoczni Gdańskiej, w kolebce naszej wolności, razem z legendarnym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą i z obecnym przewodniczącym Solidarności panem Piotrem Dudą. Bo proszę państwa, nie ma wolności bez solidarności. Tak mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas zasadzenia dębu wolności w Stoczni Gdańskiej. Teraz uroczystości przeniosły się do otwartego właśnie Europejskiego Centrum Solidarności, a do Gdańska będziemy wracać. Teraz stanowisko Władimira Putina. Rosyjski przywódca chce, by Kijów rozpoczął negocjacje ze wschodem Ukrainy, nazywanym w Rosji Noworosją. W wywiadzie dla telewizji Pierwszy Kanał Putin powiedział, że ustalił z prezydentem Petrem Poroszenką, iż sytuacja zostanie uregulowana w sposób pokojowy. Putin mówił, że przystąpienie do rozmów o politycznej organizacji społeczeństwa i państwowości na południowym wschodzie Ukrainy jest konieczne dla uregulowania sytuacji w Donbasie. Dodał, że celem ma być bezwarunkowe zabezpieczenie słusznych praw ludzi, którzy tam mieszkają. Rosyjski prezydent powiedział też, że realizację planu pokojowego dla Ukrainy trzeba rozpocząć jak najszybciej. Iluzją określił oczekiwania, że separatyści będą bezczynni w oczekiwaniu spodziewanych rozmów w sytuacji, gdy na ich oczach są ostrzeliwane miasta i wsie na południowo-wschodniej Ukrainie. Putin powiedział, że obecnie najważniejszą sprawą jest przerwanie działań zbrojnych w Donbasie i jak najszybsze rozpoczęcie odbudowy infrastruktury regionu przed nastaniem zimy. W nawiązaniu do groźby kolejnych sankcji Zachodu wobec Rosji poradził politykom zachodnim, aby pomyśleli o swoich własnych ideałach. Oznajmił również, że Zachód powinien był przewidzieć następstwa swojego oddziaływania na sytuację na Ukrainie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Na Islandii znów obowiązuje najwyższy poziom alertu dla lotnictwa. Przyczyną jest lawa wydobywająca się na powierzchnię w rejonie wulkanu Bardabunga. Czerwony alert oznacza, że w okolicy krateru nie będą mogły latać samoloty. Najwyższy stopień wprowadzano już i znoszono w ostatnich dniach. Islandzkie Biuro Meteorologiczne podaje, że erupcja jest spokojna. Eksperci podkreślają, że takie zjawiska to nic dziwnego. Islandia leży na granicy dwóch płyt tektonicznych, które oddalają się od siebie. Tę pustkę może wypełniać magma, która wychodzi na powierzchnię. Tłumaczyła wcześniej BBC dr Jewgenia Ilińska. Jednocześnie pojawiły się obawy, że większa erupcja może zanieczyścić atmosferę i doprowadzić do paraliżu lotniczego w Europie. Tak było 4 lata temu, gdy wybuchł islandzki wulkan Eyjafjallajökull. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Jeszcze zazwyczaj słonecznie, choć może się popsuć. Deszcze i burze spodziewane są dziś w całym kraju. Od 18 stopni nad morzem do 23 na południowym wschodzie, a jutro najwięcej słońca na północy i na wschodzie, na zachodzie deszczu. Dużo i nie za ciepło. Najmniej w Zielonej Górze, tylko 17 stopni. Najwięcej w Lublinie i Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 7-calowy tablet Manta z dwurdzeniowym procesorem oraz wbudowaną pamięcią 4 GB za jedyne 149 zł. MediaMarkt.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Już od 25 sierpnia w Lidlu za każde wydane 50 zł otrzymasz dla swojej pociechy jedną z 24 niepowtarzalnych kolorowych figurek Stickies. Graj i baw się. Stickies mogą wszystko. Akcja trwa od 25 sierpnia do wyczerpania zapasów.